ہاتھ لے جاتے ہیں، ناک میں فٹ کر دیتے ہیں یا اس کا انتظام کرتے ہیں، وہ ہوا آکسیجن ان کو ملتی ہے، ورنہ نہیں، وہاں نہیں ہوا نہیں. تو اللہ نے چونکہ اس زمین کو مستقر بنایا ہے انسان کے لیے، جو تمام مخلوق میں اللہ نے افضل مخلوق بنائی ہے، اس لیے اس کے لیے ہوا کا سب ہوا فری ملتی ہے، انسان آکسیجن فری ملتی ہے، اس پر قیمت بھی نہیں خرچ کی جاتی. اور اس کے بعد سب سے زیادہ اہم چیز جس کی انسان کو ضرور پڑتی ہے وہ پانی ہے. وجعلنا من الماء كل شيء حي، زندگی اور حیات بھی پانی کے کنارے سے ہی اللہ نے شروع کیا، اور اس پر مدار بھی ہے. انسان کا خون جو جسم میں دوڑتا ہے اس میں 80% حصہ پانی کا ہوتا ہے، 20% باقی غذائی اجزاء ہوتے ہیں. 100 حصوں میں 80% پانی، پانی کی بہت ضرورت ہوتی ہے انسان، یہ مدار حیات. جیسا ہوا فری ہے، اس طریقے سے پانی بھی انسان کی بنیادی حقوق میں فری ہونا چاہیے. انصاف کی بات یہ ہے کہ اس پر ٹیکس نہیں لگانا چاہیے، یہ فری ملنا چاہیے تمام جانوروں کو، تمام حیوانات. پانی کا ٹیکس جو ہے یہ ظالمانہ ہے، یہ زیادتی معلوم ہوتی ہے. اس کا ہر انسان، ہر جانور، ہر درخت محتاج ہے اس کا. لیکن بہرحال ہوا تو بالکل ہی فری ملتی، اور اس کے بعد پانی جو ہے وہ آسانی سے دستیاب ہوتا ہے، کہیں ذرا مشقت سے دریاب ہوتا ہے، اور ہونا چاہیے اس کو آزاد ہی، کہ ہر ایک کو بقدر ضرورت نصیب ہو جائے، کہ یہ مدار حیات ہے انسانوں کے لیے. اللہ تعالی نے بارشیں برسا کر، ابر اٹھا کر، سمندروں کی سطح سے گرم ہوائیں اٹھا کر، فضا میں بادلوں کو ہوا کے اندر اٹھا کر جہاں برسانا مقصود ہوتا ہے برس جاتی، اور پھر زمین کے مختلف خطوں میں جیسا کہ دوسری صورت میں موجود ہے، پانی برسا کر زمین کے اندر اس کو چلا دیا ہے. سلک و ینابی یا فلر، چشموں کی شکل میں، اب پہاڑوں سے چشمے نکلتے ہیں زمین نیچے گہرائی میں، اور اس کو انسان پھر نکالتے ہیں اپنی تدبیر سے، جیسا جیسا جہاں جہاں جس کو سہولت ہوتی ہے. ہمارے ان ممالک میں بڑی آسانی سے پانی دستیاب ہوتا ہے، اس لیے اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں. لیکن عرب جیسے ملک میں پانی کو نکالنے کے لیے زمین سے بہت کچھ تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، کیونکہ وہ بہت گہرائی میں ہوتا، اور اتنی گہرائی کے بعد ایک ایک کنویں پر 10-10 لاکھ ریال خرچ ہو جاتا ہے پانی نکالنے کے لیے، کہیں 10,000، کہیں 10 لاکھ، اتنی گہرائی. اور آج کل تو پلانٹ ہیں، مشینی پلانٹ لگا کر مختلف جگہوں میں پانی، پہلے جائزہ لیا جاتا ہے کہ اس خطے کے اندر پانی ہے، کتنا گہرا ہے، کیونکہ سائنس نے یہ سب چیزیں، آلات بھی اب ایجاد ہو گئے، دیکھتے ہیں کہ اس خطے میں اتنا پانی ہے، اگر اس میں سے اتنا پانی ہم روز مرہ یہاں سے نکالیں گے تو یہ کتنے سال تک چلتا رہے گا، اس کے مطابق وہاں پلانٹ نصب کیے جاتے ہیں. ریاض میں ایک انجینئر سے میں نے دریافت کیا، اسی کے محکمے میں، میں نے کہا کہ یہ جو پانی نکالتے ہیں آپ زمین سے اور پلانٹ نصب کیے ہوئے ہیں، کوئی امریکہ کی مدد سے، کوئی فرانس، کوئی برطانیہ وغیرہ مختلف کمپنی، تو آپ یہ بتلائیں کہ یہ کس طرح پڑتا ہے یہ پانی. اس نے کہا بہت گہرا ہے اور اس کو ہم نکالتے ہیں اور صاف کرتے ہیں، تو یہ ایک بوتل پانی کی 2 ریال میں پڑتی، یعنی اگر خریدنا پڑے تو 2 ریال، ہمارے حساب سے 8 روپے میں ایک بوتل پانی، جس میں سیر یا سوا سیر پانی ہوتا ہے، اتنا، یعنی اتنا گہرائی سے ہے وہ، اس کو نکال کر اور صاف کر کے اور اس کو قابل استعمال جب بنایا جاتا ہے، اتنی محنت ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ اگر سمندر سے پانی کو صاف کر لیا جائے تو وہ سستا پڑے گا، وہ مثلا آدمی کو 4 آنے میں یا 8 آنے میں ایک بوتل پڑ جائے گی، یعنی اس پر اس کو اگر صاف کر لیا جائے اور اس سے نمکیات وغیرہ اور دوسرے جو مواد ہیں وہ نکال لیے جائیں وہ زیادہ سستا پڑے گا. اس کی بھی کوشش کر رہے ہیں اور اس کے بھی پلانٹ لگے ہوئے ہیں. بہت جگہ ایسی ہیں جو سمندر کا پانی صاف کر کے پلایا جاتا ہے. تو بہرحال یہ پانی بڑی ایک ضروری چیز ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ فرض کرو اب خشک علاقے ہیں, پانی اگر تمہارا بہت گہرا ہو جائے جہاں تک تمہاری یہ مشینریاں بھی نہ پہنچ سکے, مطلب یا مشین بھی کام نہ کرے اتنی گہرائی میں چلا جائے, اب بتلاؤ تمہارے پاس پانی کون لائے گا ستھرا جس کو تم استعمال کرو جو مدار حیات ہے. ظاہر ہے کہ خدا کی ذات کی سوا کوئی بھی نہیں. امام جلال الدین محلی نے جو تفسیر لکھی ہے اس میں لکھا ہے کہ ایک زندیق اور ملحد سائنسدان تھا, اس نے یہ آیت سنی تو کہنے لگا کون لائے گا, ہم کدال لائیں گے اور یہ بیلچے لائیں گے اور اسے کھود کر نکالیں گے. کہتے ہیں رات کو سویا تو اللہ نے اس کی آنکھوں کو پانی خشک کر دیا, اندھا کر دیا اس کو. ایسا بھی ہوتا ہے کبھی, بہت مغرور تھا وہ انتہائی کہ کدال لائے گا, کدال کہاں لائے گا, وہ تو سینکڑوں فٹ نیچے ہے, بہت دور ہے, آلات بھی یہاں ان کی دسترس سے بھی اگر باہر ہو جائے تو کون لائے گا یہ پانی جو تمہاری زندگی کا اور جانور اور حیوانات کے حیات کا مدار ہے اور بڑا ضروری, ہوا کے بعد سب سے زیادہ ضروری پانی, پھر اس کے بعد غذا تو فری ملتی نہیں, اس کے لیے محنت کرنی پڑتی, پھر لباس کے لیے بھی انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے, پھر تعلیم کے لیے بھی, پھر صحت کے لیے, ساری چیزیں, مکان کے لیے, اور سب سے زیادہ جو ضروری ہے چیزیں ان کو اللہ نے کسی قدر فری بھی رکھا ہے. تو فرمایا یہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہے جو پانی آپ استعمال کرتے ہیں. خدا اگر بارش بھی بند کر دے اور پانی بھی نیچے کنواں کا گہرا کر دے, بتلاؤ کون لائے گا تمہارے پاس, سوائے اللہ کی ذات کے کوئی بھی نہیں جانے. فرمایا آپ کہہ دیجئے بتلاؤ اگر ہو جائے تمہارا پانی انتہائی گہرا, بہت ہی گہرائی میں اتر جائے زمین, پس کون ہے جو لائے تمہارے پاس بمائن معین نتھرا ہوا شفاف پانی صاف ستھرا جو استعمال کے قابل ہو, کون لائے گا. بعض احادیث سے آتا ہے کہ جب یہ آیت تلاوت کی جائے تو اس کے آخر میں اللہ رب العالمین کہنا چاہیے, اللہ ہے جو رب العالمین ہے وہ ہی لائے گا اور کوئی بھی لانے والا نہیں. اللہ رب العالمین, اللہ تعالی جو رب تمام جانوں کا پروردگار ہے وہ ہی لائے گا, وہ ہی لا سکتا ہے, کسی کے قبضے اور قدرت میں نہیں کہ ایسی صورت میں کوئی کسی کو پانی کا خطرہ بھی دے سکے. اور اس سورہ مبارکہ کی فضیلت ابتدا میں بھی عرض کی تھی کہ حضور کا فرمان ہے میں پسند کرتا ہوں کہ میری امت کے لوگوں ہر آدمی کے دل میں یہ صورت ہونی چاہیے, اور فرمایا یہ صورت منجیہ اور واقعہ ہے بچانے والی عذاب قبر سے, اور دارمی شریف کی روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ یہ صورت جو آدمی اس کو پڑھے گا اور اس پر ایمان رکھے گا اور اس کی ہمیشہ ہر روز تلاوت کرتا رہے گا اللہ کی بارگاہ میں یہ بڑی یعنی بڑی جان فشانی سے اور بہت کوشش سے سفارش کرے گی, اللہ کی بارگاہ میں یہ کہے گی کہ اے پروردگار اگر میں تیرے کتاب میں سے ہوں اور تیرے قرآن کا جز ہوں تو میری سفارش اس شخص کے حق میں قبول فرما ورنہ مجھے قرآن سے نکال دے. اتنے سخت الفاظ کے ساتھ وہ سفارش کرے گی. یہ اللہ کے عذاب سے اور عذاب قبر سے بچانے والی یہ بہت صورت ایسی ہے, اس کی فضیلت بیان کی ہے اسے, اور جب یہ آخر میں پڑھا جائے تو اللہ رب العالمین یہ آہستہ آواز میں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو تمام جانوں کا پروردگار ہے, وہی اس پانی کو لا سکتا ہے, کسی کے قبضہ اور قدرت میں نہیں ہے. وہ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون نون قسم ہے قلم کی اور جو کچھ لکھتے ہیں اس کے ساتھ، نہیں ہیں آپ اپنے رب کے فضل سے دیوانے، اور بے شک آپ کے لیے البتہ اجر ہے ایسا جو کبھی نہ ختم ہونے والا ہو۔ سورہ ملک کے بعد یہ اس سورت مبارکہ کا نام سورت القلم ہے۔ اس کی پہلی آیت کے اندر قلم کا ذکر ہے، اسی سے بعض اس کا نام سورہ نون بھی رکھتے ہیں کہ اس کی ابتدا میں حرف نون وارد ہوا ہے، لیکن زیادہ مشہور یہ سورہ قلم ہے۔ یہ مکی زندگی میں نازل ہوئی ہے، اس کی 52 آیتیں ہیں۔ سورہ ملک کی 30 آیات تھی، اس کی 52 آیتیں ہیں۔ اور جیسا کہ سورہ ملک میں اللہ تعالی نے خدا تعالی کی بادشاہی، اس کا اقتدار اور پھر اس کی صفات اور توحید کا ذکر فرمایا، اور ساتھ جزائے عمل اور قیامت کا ذکر، ضمناً رسالت کا بیان اور انذار برے اعمال پر اور برے عقائد پر، جو ڈر سنایا گیا ہے اس کا، اور ایمان والوں کو بشارت سنائی، اور ساتھ ساتھ قدرت کے انعامات اور احسانات کا ذکر فرمایا۔ تو اس سورہ مبارکہ میں بھی اللہ کی توحید کا بھی ذکر ہوگا، اور زیادہ تر رسالت کا بیان ہوگا، رسالت کا ذکر اس میں زیادہ ہوگا، جزائے عمل بھی اور انذار بھی ہوگا، اور اس کے علاوہ جو مخالفین ہیں ان کے اعتراض کا جواب اور رد، اور اس کے علاوہ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بھی ہے، اور صبر کا اصول بھی سمجھایا ہے اللہ تعالی نے، اور قیامت کو جزائے عمل کے سلسلے میں جو ہولناک منظر ہوگا اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ کشف ساق اور سجدے کی حقیقت بھی اس کے اندر بیان کی گئی ہے، اور ایک باغ والے لوگوں کا حال بھی ذکر کیا ہے، جو سرکشی اختیار کر گئے تھے اور اللہ نے ان کو ابتلاء میں ڈال دیا تھا، اور عرب کے لوگ اور مشرکین مکہ اور دوسرے لوگوں کو خبردار کیا گیا ہے، تنبیہ کی گئی ہے۔ تو بہرحال یہ سورہ مبارکہ بھی بالکل ابتدائی صورتوں میں ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی ہے۔ بعض تو اس کو دوسرے نمبر پر شمار کرتے ہیں، بعض تیسرے اور چوتھے نمبر پر، اس لیے کہ سب سے پہلے سورہ اقرا کی 5 آیات نازل ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی متصل آپ کو سورہ فاتحہ سکھلائی گئی، اور وضو اور نماز کا سلسلہ اللہ نے بتلایا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، اور اس کے بعد پھر سورہ مزمل کا ابتدائی حصہ، اور اس کے بعد یہ سورہ نون۔ اس طرح ذکر کرتے ہیں مفسرین کرام، اور بعض فرماتے ہیں کہ سورہ مزمل کے ابتدائی حصے سے بھی پہلے ہی نازل ہوئی۔ بہرحال اس کا تیسرا یا چوتھا نمبر ہے، یہ نزول کے اعتبار سے بالکل ابتدائی دور کی صورتوں میں ہے۔ اس کی ابتدا اللہ تعالی نے یہ نون کے ساتھ کی ہے، مفرد حروف بھی ہیں جیسا صاد، جیسا قاف، اسی طرح یہ مفرد حرف کے ساتھ اس کی ابتدا ہوئی ہے نون۔ اس نون کے بارے میں، یہ تو حروف مقطعات میں سے ہے، اور اس کے بارے میں مفسرین کرام نے مختلف باتیں بیان فرمائی ہیں۔ من جملہ یہ کہ نون مچھلی کو بھی کہا جاتا ہے، اس سے کوئی خاص مچھلی مراد ہے یا مطلق مچھلی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں جہاں یونس علیہ السلام کا ذکر کیا ہے وہاں ذنون کے لفظ کے ساتھ ان کو بیان کیا، وہ مچھلی والے نبی کا حال بھی آپ پڑھ کر سنا دیں ان لوگوں کو، جب وہ اپنی قوم پر ناراض ہو کر چلے گئے تھے، ان کا خیال تھا کہ ہم ان پر تنگی نہیں ڈالیں گے، لیکن ہم نے ان کو ابتلا میں ڈال دیا، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. وہ سارا واقعہ، نون مچھلی کا بھی مفہوم ہوتا ہے، اور اس سورت کے آخر میں صاحب الحوت، حوت مچھلی کو کہتے ہیں، مچھلی والے کی طرح آپ نہ ہوں جنہوں نے بے صبری کی تھی، آپ صبر سے کام لیں. اس صبر کے اصول کے کو سمجھانے کے لیے حوت والے نبی کا ذکر کیا ہے، یعنی یونس علیہ السلام. تو نون سے مراد مچھلی بھی بعض فرماتے ہیں کہ یہ مچھلی مراد ہے، اور اس کے اندر یہ نون کا جو لفظ ہے یہ 43 مرتبہ اس سورہ مبارکہ کے آخری جو آیات ہیں ان میں نون استعمال ہوا، مکذبین، ممنون، یسترون وغیرہ، کثرت سے نون کا استعمال ہوا اس کے اندر. نون سے مراد مچھلی بھی ہو سکتی ہے، اور بعض مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ 50 کا لفظ جو ہے 50 کا معنی دیتا ہے، 50 کا معنی 50 عربی زبان میں، اس کے آخر میں نون آتا. تو ممکن ہے کہ اس میں یہ بات سمجھائی گئی ہو، نون جو ہے یہ نور کی ابتدا میں بھی آتا ہے. کوئی اشارہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے آپ کو نور نبوت عطا فرمایا، یہ نبوت کا نور، یہ بھی ہو سکتا ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو موصوف فرمایا، آپ کو نبوت عطا فرمائی، بلکہ نبوت آپ پر ختم کی ہے، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے سلسلے کی آخری کڑی آپ کو بنایا ہے، خاتم النبیین. نبوت کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، اور اس سورہ مبارکہ کے اندر رسالت کا بیان ہے، اور نون نور جو ہے یہ مطلق نور بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے اور روشنی پھیلائی ہے. یہ نور قرآن بھی ہے، نور شریعت بھی ہے، یہ روشنی آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ پھیلائی ہے، اس کا اشارہ بھی ہو سکتا ہے. اور نیز چونکہ تسلی کا مضمون بھی اس سورہ مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے، کافروں کی طرف سے جو تکلیفیں اور پریشانیاں وارد ہوتی تھی اللہ نے اس میں تسلی بھی دی ہے آپ، اور تسلی کے سلسلے میں یہ نون کا اشارہ نصرت کی طرف بھی ہو سکتا ہے، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ شامل حال رہے گی، اللہ کی نصرت آپ کے ساتھ رہے گی. اور ہو سکتا ہے کہ نون سے مراد نفع ہو، نور مطلق نور یا نور نبوت، اور ہو سکتا ہے کہ نفع بھی مراد ہو. نفع کی ابتدا میں حرف نون وارد ہوتا ہے، یہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اشارتاً اس بات کا ذکر کیا اپنی تفسیر میں. وہ نفع فائدہ اللہ تعالی نے اشارتاً سمجھایا ہے کہ آپ کا نفع جو ہے 50 سال تک روح بترقی رہے گا، 50 نون 50 کا، اور نفع آپ کا 50 سال تک روح بترقی رہے گا. چنانچہ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے بزرگوں میں سے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی، آغاز نبوت سے لے کر 50 سال تک، یہ سفین کا واقعہ 50 سال میں واقعہ ہوتا ہے. سفین جس کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ کی لڑائی ہوئی تھی آپس میں، اور 1 لاکھ سے زیادہ افراد مارے گئے تھے اس میں. اس واقعہ تک ترقی ہوئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن. اس واقعہ سے آ کر کے 1.5 لاکھ ہوا، وہ ترقی رک گئی ہے جو چل رہی تھی. یہ 50 سال کا عرصہ ہوتا ہے. آدھی دنیا تک اسلام بالکل پھیل گیا تھا اور کوئی ایسی بڑی طاقت نہیں رہی تھی جو مسلمانوں کے ساتھ ٹکر لے کر غالب آ سکے. کیسر بھی مغلوب ہو گیا، کسرا تو بالکل ہی تباہ اور ختم ہو گیا. یہی دو بڑی سپر طاقتیں تھیں اس دور کے اندر. تو یہ 50 سال آغاز نبوت سے لے کر سفین کے واقعہ تک آپ کا مشن ترقی پر رہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، رخصت ہو گئے، آپ کی وفات ہو گئی، تو خلفائے راشدین نے اس دور میں آپ کے مشن کو اسی طریقے سے آگے بڑھایا، اور اس کو خلافت علی منہاج النبوہ کہتے ہیں. ان بزرگوں کی خلافت جو تھی وہ بالکل حضور کی نبوت کے مطابق تھی، اور یہ خلافت خاصہ تھی. اس کے بعد پھر نہیں، آگے چل کر معاملات سفین کے واقعہ نے چل کر آگے رکاوٹ پیدا کر دی اور اختلافات واقعہ ہونے لگے. پھر وہی جو 50 سال کے اندر ترقی ہوئی تھی، وہی اسی کا جستا جستا معاملہ دنیا میں چلتا رہا ہے. اور پھر 6 صدیوں تک، 650 سال تک بھی کافی عروج رہا بحیثیت قوم کے اور بحیثیت ایک مذہب اور دین کے. مسلمانوں کو کافی ترقی عروج رہا. تاتاریوں کی یلغار جس وقت واقع ہوئی تو پھر تنزل شروع ہو گیا. وہ تنزل آج تک چلا رہا اور دن بہ دن زیادہ ہی ہوتا. اس تنزل کو خدا تعالیٰ ہی اٹھائے، اور کوئی مسیح علیہ السلام کا نزول ہو یا مہدی کا ظہور ہو تو یہ تنزل اٹھے گا، ورنہ اس کے اٹھنے کے کوئی بظاہر امکان نظر نہیں آتا، نہ حالات ایسے ہیں. تو بہرحال یہ اشارات تو ہو سکتے ہیں جیسا کہ یہ بزرگ بیان کرتے ہیں. تو نون کا ذکر اس طریقے سے آتا ہے، یہ 50 کا نون، یا نفع یا نصرت یا نبوت، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے، اور مچھلی کا معنی بھی ہو سکتا ہے کیونکہ مچھلی والے کا ذکر کیا گیا اور صبر کا قانون سمجھایا گیا ہے. اور نون سے مراد دوات بھی ہو سکتا ہے کیونکہ قلم کا ذکر اللہ نے فرمایا، تو قلم کے ساتھ دوات بھی ہوتی ہے. جیسا کہ بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں، اذا مشوق برہ بی الیہم القت النون بدم سجونی، یا مجھے شوق ان کی طرف بہت بے حد ستاتا ہے تو پھر دوات اپنے آنسو جو مسلسل بہنے والے ہوتے ہیں بہاتی ہے. تو دوات کا آنسو بہانا جو ہے وہ مراد ہے کہ وہ سیاہی جو قلم کے ساتھ لگ کر صفحہ کرتاس پر چلتی ہے، اس کو آنسوؤں کے ساتھ تعبیر کیا گیا. وہ لکھتا ہے مضمون، مسلسل لکھتا ہے. تو چونکہ سورہ مبارکہ کے اندر قلم کا لفظ بھی ذکر کیا گیا ہے، اور قلم سے مراد کیا ہے، قلم سے مراد تقدیر کا قلم بھی ہو سکتا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے قلم کو پیدا کیا پھر فرمایا لکھ، تو قلم نے عرض کیا کیا لکھوں، ما کان و ما یکون، جو کچھ بھی ہونے والا ہے وہ ابتدا سے انتہا تک لکھ. چنانچہ لوح محفوظ میں درج ہے وہ لکھا ہوا. وہ تقدیر کا قلم مراد ہے، جو کچھ بھی ہے لکھ کر، جس کا حدیث میں آتا ہے کہ وہ سیاہی بھی خشک ہو گئی ہے اور وہ قلم بھی، وہ لکھا جا چکا ہے وہ اللہ کے علم کے مطابق لوح محفوظ میں وہ بھی ہو سکتا ہے. اور حضور نے معراج کے واقعے کے اندر بھی فرمایا تھا کہ میں ایک ایسی بلند جگہ پر پہنچا جہاں سے میں سمیت و شریف الاقلام قلموں کے چلنے کی آواز آ رہی. قلم جب چلتا ہے کاغذ کے اوپر تو اس کی بعض اوقات آواز بھی آتی ہے, چرچراہٹ کی آواز آتی ہے. تو وہ محدثین کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو قلمیں چل رہی تھی اور جن کی آواز آ رہی تھی یہ تقدیر کا قلم نہیں تھا بلکہ یہ ماجریات یوم کا قلم تھا. روزمرہ جو فرشتے کام کرتے ہیں اور ان کی ڈیوٹیاں متعین ہوتی ہیں وہ بھی وہاں لکھا جاتا ہے. وہ اس کے چلنے کی آواز آ رہی تھی, وہ دفتر تھا قریب جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بلند مقام پر پہنچے معراج کے واقعہ میں. تو قلم سے مراد وہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن زیادہ تر مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ قلم سے مراد جو ہے مطلق قلم ہے, یہ قلم جو جس کے ساتھ انسان لکھتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بالکل سورت کی ابتدائی سورت کے اندر یہ فرمایا علم الانسان بالقلم, قلم کے ذریعے اللہ نے انسان کو علم سکھلایا. یہ قلم جو ہے بڑی اہم چیز ہے, جیسا کہ آثار میں آتا ہے کہ دو چیزیں جو ہیں یہ اجتماعی نظام کی بنیاد ہوتی ہیں, قلم اور تلوار. تلوار سے عدل و انصاف کے قیام کا اور سرکشوں کا اور باغیوں کا گنڈے اور بدماشوں کا قلع کما کیا جاتا. اگرچہ اس کو لوگ غلط بھی استعمال کرتے ہیں لیکن بنیاد تو اس کی یہی ہے. اور قلم جو ہے یہ بھی ترقی کا مدار ہے. اس قلم نے ابتدا سے انتہا تک جو جتنے بھی دفتر لکھے دنیا بتلاتی ہے کہ یہ قلم کی کیا حیثیت ہے. قلم بڑی طاقتور چیز ہے اور اجتماعی نظام کی بنیاد ان دو چیزوں پر رکھی گئی ہے, تلوار اور قلم پر. تو مطلق قلم بھی ہو سکتا ہے, انسان قلم کے ساتھ ترقی کرتے ہیں, علم کی روشنی حاصل ہوتی ہے, خواہ دنیاوی ہو دینی ہو جس قسم کا بھی ہو. قلم کے ذریعے اس کو لکھا جاتا ہے, دفتر تیار ہوتے ہیں, کتابیں بنتی ہیں اور اس سے انسان فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں. تو قلم سے مراد مطلق قلم بھی ہو سکتا ہے, فرشتوں کا قلم بھی ہو سکتا ہے, تقدیر کا قلم بھی ہو سکتا ہے. عام طور پر مطلق قلم کو مراد لیتے ہیں. قسم ہے قلم کی وما یسطرون, اور جس جو کچھ لکھتے ہیں قلم کے ساتھ اس کی بھی قسم کہ مانتا بنعمت رب کا, آپ نہیں ہیں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے فضل سے, اپنے رب کے احسان سے اور اس کی نعمت سے آپ نہیں ہیں کچھ دیوانے. یہ جواب ہے ان مشرکین کا اور کفار کا جو مکے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیوانہ کہتے تھے. اور یہ بالکل ابتدائے وحی کا جب نزول ہوا, پہلے دن وحی نازل ہوئی, دوسرے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی اور آپ کے ساتھ نماز میں شریک ہونے والے حضرت ابو بکر صدیق تھے, ام المومنین حضرت خدیجہ تھی, آپ کے متبنا جو تھے منہ بولے بیٹے حضرت زید تھے, اور آپ کی والد کی لونڈی ام ایمن جس نے حضور کو گود میں اٹھایا تھا اور ماں کی طرح اس کا احترام کرتے تھے وہ بھی ساتھ تھی. ان لوگوں نے جب نماز پڑھی مشرکین نے دیکھا تو کہا کہ یہ کہ پاگلوں جیسی حرکتیں کر رہے ہیں, یعنی دیوانے ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فوز القبیر میں لکھتے ہیں کہ غسل کرنا, وضو, نماز اور اس قسم کی بعض باتیں ملت ابراہیمیہ میں جو رائج تھی عربوں کے اندر تھی فی الجملہ, لیکن اکثر لوگ جاہل ہو گئے تھے اور یہ چیزیں رہ گئی تھی ان سے فی الجملہ. ان چیز کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کے دین میں عربوں کے اندر یہ نماز کا سلسلہ بھی تھا, لیکن بعد میں جہالت کا غلبہ ہوا اور بت پرستی ایسی رائج ہوئی کہ یہ چیزیں جو تھی وہ نکل گئی ذہنوں سے. تو اب نماز پڑھتے ہوئے, رکوع کرتے ہوئے, سجدہ کرتے ہوئے, وضو کرتے ہوئے ان کو تعجب معلوم ہوتا تھا, کہتے یہ کیسی دیوانوں جیسی حرکتیں کرتے ہیں. تو حضور کو کہہ رہے تھے یہ دیوانے ہیں الیاذ باللہ. اللہ نے فرمایا آپ دیوانے نہیں ہیں, یہ غلط کہتے ہیں یہ لوگ مشرکین مکہ, اور یہ بات نہیں ہے, یہ تو بے سمجھ لوگ ہیں اور یہ شیطان کے اثر میں آئے ہوئے ہیں. آپ تو تمام دنیا سے زیادہ عقل مند ہیں. پیغمبر ویسے بھی عقل مند ہوتا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو سب سے زیادہ ہی عقل الناس تھے ہر لحاظ سے. تو آپ کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ الیاذ باللہ, آپ پر جو اللہ نے فضل و انعام فرمایا ہے اور جو علم و حکمت آپ کو عطا فرمایا ہے, جو دانائی آپ کو عطا فرمائی ہے, جو استعداد آپ کے اندر رکھی ہے اور جو پاکیزگی اور اعلیٰ درجے کا اخلاق آپ کو عطا فرمایا جس کا ذکر اگلی آیت میں آتا ہے, اور آپ کی زبان مبارک سے آپ نے حکیمانہ باتیں جاری فرمائی ہیں, ایسی ایسی باتیں جو مزاح کے اندر بھی اگر آپ نے کوئی جملہ اپنی زبان سے نکالا ہے تو محدثین اور فقہاء نے اس سے سو سو مسائل کا استنباط کیا ہے. کیا دیوانوں کا کام ہوتا ہے ایسا کلام کہنا, اور جس کا کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا, ایک ایک جملے کا مقابلہ دنیا کے سارے دفتر نہیں کر سکتے, ایسی باتیں اللہ نے آپ کی زبان مبارک پر جاری فرمائی ہے. تو یہ کیا دیوانوں کا کام ہوتا ہے اور ایسا شخص دیوانہ ہوتا ہے؟ کیسی حماقت والی بات کرتے ہیں یہ لوگ کہ آپ کو الیاذ باللہ مجنون کہتے ہیں اور دیوانہ کہتے ہیں. تو فرمایا نہیں, یہ غلط ہے, آپ دیوانے نہیں ہیں, بلکہ ان لک لاجرن, آپ کے واسطے تو اجر ہے, غیر ممنون بے انتہا, ممنون منقطع نہ ہونے والا ایسا اجر ہے آپ کا, کیونکہ آپ کا کام ہی ایسا ہے کہ جس پر اللہ نے آپ کو بے انتہا اجر عطا فرمایا جو کبھی ختم ہونے والا نہیں. اس لیے کہ قرآن کریم کو جس ہستی نے پیش کیا اور وہ احادیث مبارکہ اور وہ سنت صاحب جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے جاری ہوئی اور جس پر آپ نے خود بھی عمل کیا اور آپ کے صحابہ کرام خلفائے راشدین اور آپ کے ماننے والوں نے, اور قیامت تک جس پر عمل جاری رہے گا, اس علم پر, اس علم اور روشنی کا سبب اور ذریعہ حضور کی ذات مبارکہ بنی, اور جو سبب ہوتا ہے اس کو بھی برابر حصہ ملتا رہتا ہے. الدال علی الخیر کفائلی, فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام, جو خیر کی طرف رہنمائی کرتا ہے اس کو اس پر عمل کرنے والے کی طرح اجر ملتا ہے. کسی کی رہنمائی کرتا ہے تو اس کو بھی اجر ملے گا. آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کوئی انسان کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر قیامت تک اس نیکی پر جتنے لوگ بھی عمل کریں گے وہ تمام حضور کی بتلائی ہوئی ہے, وہ اجر بھی آپ کو ملے گا. جو شخص بھی دنیا میں کسی نیکی پر عمل کرتا ہے وہ حضور کی بتلائی ہوا, تو اس اجر کا آپ کیا اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا اجر اللہ نے آپ کو عطا فرمایا. ہر نیکی کرنے والا جو بھی نیکی کرتا ہے اس کا ایک اجر حضور کو بھی مل رہا ہے برابر, کیونکہ آپ نے بتلائی ہے وہ نیکی, اور بتلانے والے کو کرنے والے کی طرح اجر ملتا. تو اور اس کے علاوہ جو مشقت اور جو تکلیفیں آپ نے برداشت کی, اس آیت کے اندر اللہ نے تسلی آپ کو دی, غمگین نہ ہو, ان لوگوں کے دیوانہ کہنے سے آپ کا اجر بڑھتا ہے اور اذیت سے بھی اجر بڑھتا ہے. جتنی تکلیف دیں گے اتنا ہی اجر بڑھے گا, اور یہ اذیت کے ساتھ بھی آپ کا اجر بڑھتا ہے. آپ کا فیض بنی نوع انسان کے لیے وہ عام ہے اور وہ بے انتہا ہے, جس کی کوئی حد و نہایت نہیں ہے, اس لیے آپ کا اجر بھی بے انتہا ہے. تو کیا یہ پاگلوں والی بات ہے یا دیوانوں والی بات ہے؟ ایسا کہنے والے خود ہی دیوانے اور خود ہی پاگل ہیں, بے عقل ہیں جو ایسی بات کرتے ہیں. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے حضور کے اخلاق مبارکہ کا ذکر فرمایا ہے. اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. اور بے شک آپ البتہ بہت بڑے اخلاق پر ہیں، پسند قریب آپ دیکھ لیں گے اور یہ لوگ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون فتنے میں ڈالا گیا ہے. بے شک آپ کا پروردگار خوب جانتا ہے اس کو جو گمراہ ہو گیا ہے اس کے راستے سے، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو. مشرکین جو تان کرتے تھے اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ کہتے تھے، اس کا رد فرمایا اللہ تعالی نے، اور وہ مشرک لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل، نماز پڑھنا، رکوع کرنا اور ان باتوں کو جنون سے تعبیر کرتے تھے، تو اللہ تعالی نے اس کا رد کیا. اور پھر اللہ تعالی نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی کوشش اور سعی کا اجر بیان فرمایا کہ بہت بڑا اجر ہے آپ کے لیے، ایسا جو کبھی بھی منقطع نہیں ہوگا. یہ لوگ تو آپ کو کہتے ہیں کہ یہ علیاذ باللہ دیوانہ ہے اور مجنون ہے، یہ لوگ ہر درمی اور ضد سے کام لے رہے ہیں. حقیقت حال تو یہ ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، بے شک آپ تو بہت بڑے اخلاق پر ہیں، اللہ تعالی نے آپ کو بہت بلند اخلاق پر پیدا کیا ہے. اور جو کیفیتیں، جو صفتیں اور جو ملکات اللہ نے آپ کے اندر رکھے ہیں، جن کی وجہ سے جو افعال اور اقوال آپ سے سرزد ہوتے ہیں، وہ خود بتلا رہے ہیں کہ ایسی ہستی کو مجنون اور دیوانہ کہنے والے لوگ انتہائی درجے کے بیوقوف ہر درم ہیں. آپ کے تو تمام کام نہایت ہی اچھے اخلاق اور اعتدال پر مبنی ہیں، اور کوئی بدنظمی اور کوئی انتشار نہ آپ کے کلام میں ہے، اور نہ آپ کی بات میں ہے، نہ آپ کے کسی عمل میں ہے. اور جو آپ کلام کرتے ہیں وہ حکمت پر مبنی ہے، یا اللہ کا کلام پیش کرتے ہیں تو ایسے کلام کو دیوانوں کا کلام کہا جا سکتا ہے. یقیناً ایسا کہنے والے لوگ انتہائی درجے کے ہر ظرم اور ظالم لوگ ہیں. اور اس سلسلے میں اللہ تعالی نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تعریف فرمائی، انک لعلی خلق عظیم، بے شک آپ البتہ بہت بڑے اخلاق پر ہیں. آپ کے اخلاق کو خلق عظیم فرمایا. اخلاق یا خلق کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ خلق جو ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے نفس کے اندر ایک حیات کا نام، ایک کیفیت اور حیات جو نفس کے اندر ہوتی ہے، جس سے کام آسانی کے ساتھ سرزد ہوتے ہیں. اگر یہ حیات اچھی ہوگی تو اس کو اچھا خلق کہتے ہیں. اچھی حیات پائی جاتی ہے، اچھا ملکہ، اچھی کیفیت انسان کے نفس میں پائی جاتی ہے، اور اس سے سرزد ہونے والی وہ اچھے اخلاق کہلاتے ہیں، اور اگر وہ کیفیت اچھی نہیں ہوگی تو اس سے افعال بھی ایسے ہی سرزد ہوں گے تو اس کو برا خلق کہا جائے گا. اصل میں اس کیفیت کا نام خلق ہے. وہ ملکہ ہوتا ہے، ایک کیفیت ہوتی ہے، ایک حیات ہوتی ہے انسان کے نفس میں، جس سے افعال بڑی آسانی کے ساتھ سرزد ہوتے ہیں. تو یہ تو خلق کا معنی ہوا. چنانچہ اس میں جتنی بھی رذیل چیزیں ہیں ان سے دور رہنے والی بات اچھے خلق کے اندر ہوتی ہے. مثلا انسان بخل سے، لالچ سے دور رہے، غصے سے، کینے سے، حسد سے، ایسی باتوں سے جو انسان بچتا رہے گا وہ اچھے اخلاق کا مالک سمجھا جائے گا. اور جو نرمی کرے گا، درگزر کرے گا، اور وہ معافی دے گا اور انتقام نہیں لے گا، اور جو فحش کلامی نہیں کرے گا وہ اچھے اخلاق کا مالک ہوگا، اور جو اس کے برخلاف بات کرے گا اس کا اخلاق برا ہوگا. حسد ہے یا کینہ بھرا ہوا اندر، یا لالچ ہے، یا بیہودہ کلامی کرتا ہے، یا انتقام لیتا ہے، تو یہ برے اخلاق کے اندر شمار ہوگا. اللہ کے نبی کا اخلاق تو تمام کائنات میں اور تمام مخلوق سے اور تمام نبیوں سے اللہ نے بلند بنایا ہے. اس لیے خلق عظیم کے ساتھ آپ کے اخلاق کو تعبیر کیا. صحابہ کرام یہ فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت براء بن عازب دوسرے صحابی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو تھی، من احسن الناس خلقا، تمام لوگوں میں آپ کا اخلاق مبارک بہت ہی اچھا تھا، کوئی بھی آپ کے خلق کا مقابلہ نہیں کر سکتا. جیسا اخلاق آپ کے اندر تھا ساری مخلوق سے بڑھ کر تھا، اچھا تھا. اور اس اخلاق کی تعریف ہے، چنانچہ ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ سے کسی بیوی کو، کسی خادم کو کبھی مارا نہیں، الا یہ کہ جہاد کے اندر کسی کافر کو مارا یا اس پر حملہ کیا، وہ الگ بات ہے، اپنے ہاتھ سے کسی کو مارا نہیں، اور اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام بھی نہیں لیا. آپ کو کتنی بھی کوئی تکلیف کسی نے پہنچائی ہے، مارا ہے اور صدمہ پہنچایا ہے، اپنی ذات کے لیے آپ نے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا. ہاں، اللہ کی حرمتوں کی جہاں بے حرمتی ہوتی تھی اس وقت آپ انتقام لیتے تھے، وہ اللہ کے لیے، کہ اللہ کی شاعر کی یا اس کی حرمتوں کی بے ادبی ہو رہی ہے، ورنہ اپنی ذات کے لیے آپ نے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا. اور پھر یہ ہے کہ ظلم و ستم کرنے والے لوگوں نے اپنے ظلم و ستم کی انتہا کر دی. طائف کے واقعہ میں اور مکے کے اندر روزمرہ مکی زندگی میں اکثر و بیشتر خانہ کعبہ کے پاس یہ واقعات پیش آتے تھے کہ حضور کو گالی گلوچ کے علاوہ مار پیٹ کی نوبت آتی تھی اور اذیت دیتے تھے مشرکین. تو طائف کے اندر بھی ایسا ہی ہوا، پتھر مارے، جسم مبارک زخمی ہو گیا، خون سے سارا لت پت ہے، لیکن اس حالت میں بھی آپ نے اگر اپنی زبان سے کچھ کلمہ نکالا ہے تو یہ اللہ مہد قومی فنم لا عالم، اے اللہ میری اس قوم کو سمجھ عطا فرما، یہ بے سمجھ ہیں، یہی فرمایا آپ نے، کوئی انتقامی کاروائی کی بات نہیں کیا. جب اللہ کی طرف سے فرشتے نے آ کر کہا جبرائیل نے کہا کہ اللہ نے پہاڑوں پر جو فرشتہ مسلط ہے اس کو بھیجا ہے، اگر آپ چاہیں تو دو پہاڑوں کو درمیان ٹکرا کر اس تمام لوگوں کو فنا کر دیا جائے۔ تو آپ نے یہ بات نہیں مانی، آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں اس بات کو نہیں پسند کرتا، اگر یہ لوگ آج یہ توحید کو نہیں قبول کرتے اور ایمان کو نہیں قبول کرتے تو شاید ان کی اولادوں میں سے ایسے لوگ اللہ پیدا کر دے جو لا الہ الا اللہ کہنے والے ہوں، تو میں نہیں پسند کرتا کہ یہ ہلاک ہو جائیں، چاہے یہ کتنی بھی تکلیف پہنچا رہے ہیں اور اذیت دے رہے ہیں۔ آپ کا اخلاق مبارک یہ تھا، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے لوگوں کو بھی اسی اخلاق کی تلقین فرمائی، فرمایا انما من احسنکم الی احسنکم اخلاقا، بخاری شریف میں حضور نے فرمایا یاد رکھو اے لوگو، تم میں سے میرے نزدیک زیادہ اچھا آدمی، زیادہ محبوب اور پسندیدہ آدمی وہ ہے کہ جس کا اخلاق اچھا میرے نزدیک، اور فرمایا کہ تم میں سے پسندیدہ اخلاق والا آدمی میرے نزدیک اچھا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے رخصت کیا اور یمن کی طرف روانہ کیا، تو نصیحت کی باتیں جو فرمائی تھی ان میں ایک بات یہ بھی تھی، یا معاذ احسن خلقک قال الناس، اے معاذ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، کبھی کوئی بد اخلاقی کی بات نہ کرنا، اچھے خلق کے ساتھ پیش آنا لوگوں کے ساتھ۔ اور حضور کا یہ بھی فرمان ہے کہ اسکل و شین فل میزان للمومن خلق حسن، قیامت والے دن جب میزان میں نیکیاں تولیں گی تو سب سے زیادہ وزنی چیز اچھا اخلاق ہوگا، یہ زیادہ وزن دے گا اور میزان اس سے زیادہ وزنی ہوگا۔ اور فرمایا ان اللہ یبغض الفاحش البذیہ،